necessita presentació perquè haveu vingut tots a veure'l, però us el presentaré igualment. A tots vosaltres, ja sé que ho esteu esperant. Us podria contar moltes coses, però... Bueno, sé que esteu esperant el gran Fermín Muguruza! Yeah. decisions. Per això, quan l'Ajuntament de Donostia va dir-me que tenia un premi per mi per tota la trajectòria, jo vaig dir, és molt raro, però està molt bé, també. Acceptaré. Llavors, tenia que organitzar un concert de tota la trajectòria musical. Per això vaig parlar amb el taller de músic, vam organitzar aquesta increïble Big Band Micaela Charmeta en honor a la cooperativista feminista Micaela Charmeta. A Donostia van dir-me sí, sí, a Donostia sí, però després el concert de tornada a Barcelona. És per això que esteu allà aquí. Llavors, estic preparats, farem un viatge per tot el meu recorrido musical, afectiu, sentimental i també de compromís a la vida. Moltes gràcies. Fa 20 anys que vaig treure un disc amb el grup Dud, diré que ja té, obrir les portes. I en aquest disc havia una cançó, i jo deia en aquesta cançó, que a molta gent com a mi, per nosaltres era molt difícil de dir la paraula neoliberalisme. Després n'ha après, encara es costa molt de dir la paraula neoliberalisme. De la mateixa manera que a molta gent li costa molt dir la paraula solidaritat internacionalista. Gizateriaren alde topaketetan ezago duzintu dan berdin neoliberalismo itza otrapatzen zitaikun askore elkartasun itza bezala izki uriatu noen zerre borroak balizko leburu baterako zure izena zuen tituloa ekintza garatzeko parada Kreuzbergko inbeza Fa dos anys que vaig anar a New Orleans i vaig agafar un nou concepte de la vida i la mort. I és per això que vaig pensar que havíem de fer més celebracions de la vida. I és per això que aquesta cançó va lligar també a aquesta celebració de la vida, perquè quan els feixistes cridaven viva la mort, la nostra resposta era, és i serà sempre visca la vida. Y va a organizar algunas actividades paralelas. Una de estas actividades va a ser Nora Black Fermin, para decir que los carrers son nuestras y no un mes de la colla de Caps y Grais de los turistas. Por eso, llavors, después en esta exposición van a anunciar que el 2018 faria la presentació de la pel·lícula d'animació, i estem fent la feina ara mateix, i aquí està el nostre director també artístic, Beñat Beitia, sisplau, una aplausa. I sí, presentaré en Black Spencer la pel·lícula d'animació setembre 2018. Estar atentos y atentas. Muchas gracias. entendrà que els caras no dispensa. Thank you. també. S'ha piat. I ha dit una vegada Sant Andreu. La història és que he estat vivint a Sant Andreu per 3 mesos. I he de dir que la meva relació de mi a Catalunya, no? És de fa 32 anys que Johnny Depp va organitzar el primer concert de Cortatu, però sempre ha sigut... Avui està també. I passa sempre d'un cap de setmana, d'una setmana, 2 dies, no ho sé, però aquest any que he estat 3 mesos vaig decidir aprendre la llengua i el poble de Sant Andreu em va molt. Jo ho sé, nosaltres els bascos diem que el cos és el poble, sí, però el cor és la llengua. Per això estic aprenent, de vegades farem molts errors. Aquí està també la meva professora que es diu Esther Tur, sisplau, un aplaudiment també. Per això ara mateix jo puc dir que sóc andreuenc, sóc més català i encara seré Susen After Bolchevique per vosaltres! Thank you. sabeu que Francisco Franco, abans de morir, va dir-li al Tour de Campans del Rei la unitat d'Espanya, la unitat d'Espanya, no? Per això, no sé per què, però tots els polítics de l'estat espanyol sempre canten la mateixa cançó de la unitat d'Espanya. Però jo vaig aprendre una cançó a Sant Andreu que va dir: si el rei vol corona, Carilla Barcelona, la Carilla Barcelona. Però, a més, com diu? Però, la canció és per a la reina, reina de l'Oasi, no per al rei, cuidant els querits, ni el seu fill. Yeah. hi ha molts amics que estan en aquest concert, però he d'agrair la feina que fem aquí, el Johnny Ne, sempre al meu costat. El Miquel, que ha vingut de País Basc, també per estar amb nosaltres. És que Miquel va agafar la feina de fer aquest treball de management després de la mort de la meva manager fa 2 anys. I aquí està el seu company i el pare de la seva filla, una persona que ha treballat amb mi des de l'època de Cortato, i es diu Ángel Catarain. Moltes gràcies, que li casco Ángel Catarain. La seva filla està aquí també. I ara, per tu i per la teva mare, la Maya Paulaza. Moltes gràcies. Sempre, doncs, posaré les ampolles de sidra a refrescar. Després, jo vaig escriure aquesta cançó i després d'aquesta idea de tornar a casa va ser també el concepte, la idea de la tornada a casa de tots els prisioners bascos. Llavors, aquesta cançó és per la llibertat d'aquests prisioners bascos per tornar a casa. Nosaltres diem i després també un disc que es quedaria Jamaica Class. Thank you. Dic que vas fer el primer documental fa molts anys, després vas fer molts documentals musicals, i molts d'aquests documentals musicals van ser sobre la música dels països àrabs. I jo he tingut la sort de tenir una clau als països àrabs. I aquesta clau té un nom. I és Yassin, sisplau. Vostès que vingui a l'escenari. Yassin, per aquest costat. L'altre té una cervesa que no és per mi, però aquí està, Yassin. La primera vegada a Algèria, després vam anar junts també a la Jordània, a Síria també, i per això aquí estem nosaltres sempre junts, i és un plaer, perquè després també per una cançó que vam fer per la Palestina van registrar unes veus i va ser sempre increïble. La connexió algeriana, catalana i basca està present. Connexió algeriana i tots aquests països que hem visitat, però el que sobretot vull agrair és aquesta llengua comuna que estem, que utilitzem des d'avui, el català. És molt difícil de parlar amb els meus amics. Tota la vida has parlat amb aquest amic en castellà, com a pont de comunicació, després per canviar sempre és difícil, però m'ajuda també tots els amics que jo tinc aquí. Moltes gràcies per haver en català amb vosaltres sempre. Salam alaikum, salam alaikum, salam alaikum, salam alaikum, salam alaikum, salam alaikum. Som vinguts des de terres junianes, de Barcelona, Millanes, muntanyes, amb un bagatge de cultura que se'n diu estrany, des de la cultura, escrit el que em trau, és impossible anar-se'n per sempre. La teva vida t'atrapa per sorpresa, algun dia tornaré a casa avui, però som al cel i ningú m'escolta. Salam alaikum, shabab, salam alaikum, salam alaikum, shabab, salam alaikum, salam alaikum, shabab, salam alaikum, salam alaikum, shabab, salam alaikum, salam alaikum, shabab, salam alaikum, salam alaikum, shabab, salam alaikum, salam alaikum, shabab, salam alaikum. Thank you. Que es diu David Pastor, és un plaer estar aquí. Sisplau, que tu tindrem molt gran. Molt xulo de la ràdio. I avui David Pastor ara mateix us presentarà la Micaela Chalmeta Big Band. Pensando que no te venía a hablar, ¿eh? A la sección de saxos, al saxo barítono Paula Carrillo. Al saxo tenor Ariadna Cruz. Al saxo al Rosé Monforte. Cuando presente la batería te quiero ver aplaudir, ¿eh? El sexual també des de Sant Andreu, Eva Fernández. I el sexual tenor i solista, Aixea Martí Artu. Trombo baix, Rocío Martínez. També des de Sant Andreu, Eva Garín. I el trombó també, Francina Mercadal. Les trompetes, trompeta solista, Maria Antònia Givi. La trompeta, Berta Gala. La primera trompeta, Mila González. El piano i l'orgue, la mestra Laia Vallès. El baix Lídia García. Supergroup Gloria Maurel. Les veus són tot una Safi Wells. I ara del tanto. Per allà darrere tenim a la producció del taller de músiques a Lluís Vidal i a Denís, també un fort aplaudiment. Bueno, com no, us deixo amb el mestre Fermín Muguruza. Thank you. pandèmia. I no, i no, i no, pandèmia. I no, i no, pandèmia. Que va pensar que estaria molt bé de fer-la també avui. Killing in the Name of Mons. Azkenazko buruzka komandantearekin eta Mikaela Txalmeta bitbanarekin. Eskerrik asko. Nola zan hori, nola zan hori, ya nola zan hori. Sin no es pot ballar, no es la nostra revolució. Visca la terra! Triarara, triarara, eskuak elkar gurutza, ekita gurutza, denon batera, bidea, kira erotzen batzen, lupoan hartu nasetira urtera. La la la, la la la, la la la, la la la, thank you. nosotros, Inés, José, la chiquitisa. Y según que hemos visto también, aquí tenemos nosotros a Liseneri, este incluso aquí a Rolo de Alavés, Íñigo Muguruza. Una vez espero, tornaré, siempre tornaré a Cataluña y tenemos una cita que será el 1 de octubre que vendrá aquí a Unidad Support. Hasta vosotras. A ver, una, en mi mamá, en Cataluña, en el Mamel. Muchas gracias. Es un locum. Está aquí a mí, hoy, a vosotras. Fin siempre. Muchas gracias. cabo, lo que es el bajo, ¿no? El técnico del bajo, que es el bajo. Thank you.